Book 2 30 30 30 في المطعم 2 Vo restoran 2 Vo restoran 2 اريد واحد عصير تفاح Eden sok od jabolko molam. Eden sok od jabolko molam. Uridu wahed asir lejmun. Edna limonada molam. Edna limonada molam. Uridu wahed asir tamatim. Eden sok od domati molam. Eden sok od domati molam. أريد كأس نبيذ أحمر. Јас би сакал една чаша црвено вино. Јас би сакала една чаша црвено вино. أريد كأس نبيذ أبيض. Јас би сакал една чаша бело вино. Јас би сакала една чаша бело вино. أريد قنينة شامبانيا. Јас би сакал едно шише шампанско. Јас би сакала едно шише шампанско. هل تحب السمك؟ Сакаш ли риба? Сакаш ли риба? هل تحب لحم البقر؟ Сакаш ли говецко месо? Сакаш ли говецко месо? هل تحب لحم الخنزير؟ Сакаш ли свинско месо? Сакаш ли свинско месо? أريد شيئا بدون لحم. Јас би сакал нешто без месо. Јас би сакала нешто без месо. أريد طبقة خضروات مشكلة. Јас би сакал една чинија со зеленчук. Јас би сакала една чинија со зеленчук. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. Јас би сакал нешто што не трае долго. Јас би сакала нешто што не трае долго. هل تحبه مع الأرز؟ Го сакате ли ова со ориз? Го сакате ли ова со ориз? هل تحبه مع المكرونة؟ Го сакате ли ова со тестенини? Го сакате ли ова со тестенини? هل تحبه مع البطاطس؟ Го сакате ли ова со компири? Го сакате ли ова со компири? Ла јуџибуни таамуа. Ова не ми е вкусно. Ова не ми е вкусно. А таамо баред. Јадењето е студено. Јадењето е студено. Лам атлуб хава. Јас ова не го нарачав. Јас ова не го нарачав. Ар-раџау ад-дихаб ила www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.